با قرآن و به رفتن به سوی قرآن باید خوش بوده باشین. و به ذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این قرآن اقیقا یک نعمت بزرگ الهی است که از دنیا با آنچه که دنیا شود با اون نمیرسد. به اینجا همه که باز ما منت گذاشتیم به حضرت ابراهیم موسی علیه السلام تماما برای اتمام علی الذی احسن، به هر که نیکوکار بود، و تفصیلا و برای بیان و تفصیلا لكل شيء و برای بیان هر چیز و هدا و به جهت هدایت و رحمتا مهربانی، لعلهم بلقاء ربهم، تا ایشان با ملاقات پروردگار خود یؤمنون، ایمان آورند. ما به حضرت موسی علیه السلام برای اتمام نعمت برای هر انسانی که نیکوکار بود بر او هم در پیامش دینی سیستم زندگیش را دادیم و تفصیل برای هر چیز، اگر بعد خداجویی کار داری، بعد خودت کار داری، بعد زندگی با مردم کار داری، در این کتاب وجود داشت. به این اساس شریعت موسی علیه السلام برای اتمام نعمت خداوند متعال برای مردم زمانش بود. و هذا کتاب و این قرآن کتابی انزلناه که نازل کردیمش مبارکون با برکت، فتبعوه پس پیروی کنید آن را. این قرآن را نازل کردیم با برکت، فتبعوه پیروی کنید آن را، و تقو و پرهیزگاری کنید از مخالفت آن، لعلکم ترحمون، تا مهربانی کرده شاد با شما. و تقو از مخالفت قرآن پرهیزگاری بکو، لعلکم ترحمون، تا مورد رحم خداوند متعال واقع شوید. چرا ان تقولو تا نگوید انما انزل الكتاب، جز نیست که نازل شده از کتاب، على طائفتین من قبلنا، بر دو گروه پیش از ما. همیشه یهود و نصارا بودن که کتابا برش داده میشد، پیامبرا برش داده میشد. و ان کنا عن دراستهم لغافلین، و مسلما ما هستیم از درس و تدریس ایشان لغافلین، بی خبر. قرآن کریم کتاب چی کرد؟ میگه ما در بین عرب ها ایرا نازل کردیم تا که نگوین عرب ها که همیشه پیامبرا از یهود و نصارا بود، به ما حکم دینی را داده نشده است. الله میگه آلی این حکم دین در میان شما دادم، او تقول یا نگوید لو انا انزل علینا الکتاب، اگر فرود آورده شده ای بر ما الکتاب کتاب، لکنا اهدا منهم، هر انا ما می بودیم راه یافته تر از یهود و نصارا. از این خاطر هم نبی ما از این خاطر قرآن در میان شما نازل کردم. فقد جاءکم بینه، مسلما آمد به شما بینتون، حجت روشن می ربکم از پروردگار شما، و هودا و مایه هدایت و رحمتون و بخشش. فمن اظلم، پس کیست ظالمتر ممن از آن کسی که کذب به آیات الله، نسبت دروغ بکند آیات خدا را. از سو انسان که ذا ظالمتر کیست که با آیات خدا نسبت دروغ بکند، و صدف عنها، و اعراض کند از آن. و صدف عنها دو معنا میکنند، یک معنی که و صدف عنها منع کرد از قرآن کریم، یا ای که و صدف عنها اعراض بکنه از قرآن کریم، خود رو بگرداند و یا دیگران از قرآن منع بکند. سنجزی الذین یصدفون، زود باشد که جزا دهیم آنان را که بر میگردند ان آیاتنا، از آیات ما، سوء العذاب، بدترین عذاب، بما کان یصدفون، به سبب آن که اعراض میکردند، بما کان یصدفون، به سبب از اینکه انتظار بد را میکشتند به آنان که شریعت خدا را عمل میکردند. هل ینظرون، انتظار نمی کشن، نیستن این مردم، الا ان تأتیهم الملائکه، مگر آن که بیاید به ایشان ملائکه خدا، او یأتی ربک، یا بیاید حکم پروردگار تو به عذاب این مردم، او یأتی بعض آیات ربک، یا بیاید بعضی از نشانه های پروردگار تو که امان طلوع آفتاب از مغربش است. ببینید که دلائل در رابطه به دین اسلام و حقانیت قرآن کریم به اندازه روشن و واضح است که دیگه جای استدلال را ختم میکند. اگر استدلال و منطق و ارزیابی است و قرآن کریم پیام برات داد، از چیزی که منطق و عقل هم نه که نباید صورت بگیرد. چیزی که حلال بود الله بعد گفت که ما حرم علیکم ربکم قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آنچه که خدا حرام کرده او را بیان که فرتان تلاوت بکنم. دیگه جب لا اجد فی ما اوحی الی محرم، آنچه که به ما وحی شده بجای جزای سر حرام هم نشده. پس رابطیت با خدا، رابطیت با خودت، رابطیت با مردم توسط قرآن تثبیت شد. با وسط ازی دلائل اگر باز دیگه دلائل میخوانی دیگه او چیزیست که اصلا خود را به حماقت زدن و انکار کردن است. هل یم درون انتظار نمیکشن مردم بانگیری دیگه نمیکنن مگر اینکه الا ان تأتیهم الملائکه، مگر آن که بیاید بهشان ملائکه، ملائکه خدا برشان بیاید و اینها را عذاب بکند. او یأتی ربک، یا بیاید حکم پروردگار تو برای قبض ارواحشان. او یأتی بعض آیات ربک، یا بیاید بعض از نشانی های قیامت. ایمان نمیارن مگر اینکه افتا وزید را طلوع بکند. ایمان نمیارن مگر اینکه خصف ها صورت بگیرد. ایمان نمیارن مگر اینکه مورد عذاب خداوند متعال واقع شوند. ولی نقطه دیشته کرد، اگر بیاید بعض آیات پروردگار تو، یوم یأتی بعض آیات ربک، روزی که بیاید بعض از نشانی های رفتن و ختم شدن از دار دنیا، در او صورت لاینفع نفسا نفع ندهد کسی را ایمانها، ایمان آوردن آن. در او صورت که نشانی عذاب خدا آمد، لاینفع نفسا ایمانها نفع ندهد کسی را ایمان آن. لم تکن آمنت من قبلو، که نیاورده بود ایمان پیش از این. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا نفسی را که کسب نکرده بود در روشنی عقیده و ایمان خود خیرا، هیچ عمل نیک که ایمان داشت ولی عمل نیک نکرده بود. پس آن عذاب خدا را میبیند در وقتی که به گلوگاهش مرگ برسد، او از زمینه عمل هم باز برات نیست. قل انتظرو، برشبو که انتظار کشید، انا منتظرو، ما نیز منتظریم، شما منتظر بکشید، ما هم منتظر هستیم. بنان نتیجه از انتظار ما تثبیت خواهد شد. ان الذين فرقوا، بتحقیق کسانی که پراکنده کردند دینهم، دین خود را، و کانو شیعن، و شدن گروه گروه، لست منهم فی شیء، نیست ازشان در هیچ چیز. انما امرهم الی الله، جز نیست که کارشان با خداست. ثم ینبئهم، با خبر بعدشان را، بما کانوا یفعلون، با آنچه که میکردن. ان الذين فرقوا دینهم، آنانی که دین را خدا را چی کردن؟ پارچه پارچه کردن. و کانو شیعن، شدن گروه گروه، لست منهم فی شیء، نیستی از ایشان در هیچ چیزی. میخوام در رابطه به این آیت ایتو نظر نشود که یکی مذاهب فقهی است که ما شما میبینیم فقه حنفی و فقه شافی و فقه و فقه، این مذاهب فقهی در حقیقت این اختلافات رحمت برای امت اسلامی است. فقها و نظریاتی که از قرآن و سنت استنباط می شود برای حل مردم و مشکلات مردم، این رحمت خدا هست. بنان این تفرق از دین نیست، زیرا فقها ار حکمی که در روشنی قرآن و سنت اجتهاد می کردن باید می گفتن که آنچه که ما فیصله می کنم و حکم می توم و فتوا می توم به اساس علم ماست، بنان ای را حق می دانم، جانب مقابلم که او فتوا داده به اساس فکر خودم او را ناحق می دانم. مستقیم داتگان تقدیم می کند. ولی قطعا نمی گم که حق با ما است، حق دائر است. ما یک موضوع را می گم از نظر فقهی احناف، می گم این نظر ماست، ولی هیچگاه نمی گم که امام شافعی خطا کرده، ای را نمی گم. این نمی که او غلط کرده و حرام گفته، یک معنا. دوم نظری که فقه ها به اساس ضرورت اجتماعی خودشان غالبا فتوا می دادن، ضرورت زمان تغییر در فتوا را ایجاد می کند. الله شاهد است اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آل زنده می بود، اق احکام خود تغییر می داد، اق تغییر در این سیستم یاد کش پرسان نکنه، این می آمد. بنابراین موضوع در مذاهب اسلامی بخش از قطعهای زمان است. افغانها یک رقم رواج داشتن، امام فقیه که در افغانستان زندگی میکرد مطابق با این ظروف فتوا میداد، کسی که در مصر بود مطابق با اون ظروف فتوا میداد، اون ظروف مطالعه میکرد. از این خاطر اختلافات در چی آمد؟ در فتوا آمد. ولی کل فقهای که میگوید که ارگاه کتاب خدا سنت پیغمبر اجماع وجود داشته باشه، رفتن به اجتهاد حرام است، کسی نمیرود. ارگاه قال الله قال الرسول و کسی تثبیت شد، بعد از کسی اجتهاد حق ندارد. اجتهاد در مورد نص حرام است و هیچ یکی از مذاهب اسلامی کار نمی کند. مسئله در اجتهاد است که در جایی که حکم خدا و حکم پیغمبر و اجماع امت وجود نداشته باشد، مطابق با روند زمان در روشنی قرآن و سنت علما چی میکنه؟ استنباط میکنه. این استنباط ها در پیش آمد تا سنه 400 هجرت فقها ای کار میکردن. بعد به اساس از اینکه یک تعداد مردم ها که سیادت فقیر نداشتن، نباید سر کرسی فقه میشستن، اینا هم فتواها داده رفتن. علما دید که قبلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود، دیگه ائمه بزرگ ما شما بود، ارگاه فتوا میدادن و مناظره میکردن به خاطر احقاق حق بود. پس آنتر باز یک تعداد علما شروع کردن مسائل مجادلوی خود را. حتی امام مبسوط سرخسی، رحمت امام سرخسی، او خودش میگه که بارها که من مناظره میکردم، گفت امو لحظه میفهمیدم که جانب مقابل من راست میگوید، همین غرور علمی اجازه نمیداد که برش بگم گرد تو درست است. بعد موضوع که خلاص میشد، درست باز درست باز برش میگفتم گرد است تو سیست. شما ببینید که اوت یک شخصت ای اعتراف را میکنن بنان، اما هر قدر که تقوا کم شده برود مشکل آفرینی زیاد شد. علمای را گفتن که بعد از این اجتهاد را کس حق ندارد، اجتهاد را منع کردن. علت منشی بود اینمی که از یک طرف ضعف تقوا، از طرف دیگر ضعف علم، این پدیدار شد، هر کس از این فتوه ها استفاده کرد. بنان این موضوع به این عنوان نیست که یک تعداد برادرای ما شروع بکنن که نه اجتهاد مطلق حرام است دیگر منع است. هرگاه ما به مطلق منع اجتهاد حکم بکنیم، در حقیقت پاهای شریعت خدا را چی کردیم؟ قطع کردیم. اجتهاد وجود دارد و باید بوده باشد، ولی کی اجتهاد بکنه؟ کسایی که توانمندی از این داشته باشد، از نگاه عقل، از نگاه علم، از نگاه تقوا، کتاب خدا را بلد باشد، سنت پیغمبر را بلد باشد، جرح و تعدیل بلد بوده باشد، علم معانی و لغت را بلد بوده باشد و فتاوای علمای سابق و نظریات اونها را بلد بوده باشد. حالی که این رقم قدرت ما غالبا در شخص واحد نمی بینیم، برای حل مشکلات مسلمانان نیکتر دقیقتر امیر سخن بود که پیغمبر خدا می فرمه که امت ما با گمراهی با هم جمع نمی شوند. بنان اگر یک کمیسیون، یک لجنه از علما وجود داشته باشد که موضوعات را در باب اجتهاد این را تحلیل بکنه، تجزیه بکنه و مسائل نو را برش بدهد، تا که مسلمان ها مشکلات نبیند. اگر این کار نکنیم و این تو یک لجنه وجود نداشته باشد، علما بر این موضوعات جدید و نو فتوا ندن، مسلمان ها در مشکل بسر می برند. ما میبینیم که عملا در کابل بعض مسائلی هست که ار امام از جان خود فتوا میدهد، چون این فتواش مزین به یک دیدگاه علمی دقیق و تایید شده از کل علما نیست، نقش نمیگیرد در دنیا. علما به صراحت بارها گفتن که بختت به اصلاح خمار است نکو، داتوریت خمار است نکو، چون مرجع دینی وجود ندارد، بنان مردم گپی از اینها را گوش نمیکند. اگر ما مرجع دینی پیدا بکنیم و در اوجا موضوعات تحلیل و تجزیه شود و برای مسلمان ها داده شود، از این مشکل مسلمان ها میبرد. بنان اجتهاد را ما بند نمیدانیم، اجتهاد باز است، وجود داشته باشد، ولی چون شخص واحد داره اون شروط نیست، پس بهتری خواهد بود که یک لجنه از علما، یک کمیسیون از علما در رابطه با مسائل نو و تطبیق شریعت خداوند متعال اجتهاد باید بکنه، این ضروری است. و این اجتهاد هم در مسائلی که ما با او روبرو هستیم، در مسائل نماز، مکروهات نماز، مکروهات روزه، در مسائل عبادت، الحمدلله اجتهاد صورت گرفته که ما شما را غنی کردن. فقط برای دوجا برین کتاب مطالعه بکنیم و در مسائل نو خود ضرورت به اجتهاد داریم و باید حل شود. روی این نقطه مذاهب چی نیستن؟ تفرق در دین ایجاد نکردن. مذاهب اسلامی در حقیقت یکدیگر را احترام میگذارد. هیچگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در رابطه با نظر خود نگفته که رفع الیدین دست بلند کردن در نماز حرام است. این را نگفته. هیچگاه امام شافعی را نگفته که دست نبلند کردن حرام است. این را نگفته. بنابراین میگه اولویت خوب است. خوبی است که رفع الیدین بکن. و دیگه میگه خوبی است که رفع الیدین نکنیم. ولی مورد تایید خود از حیث سنت ارزش باور دارد. بنابراین به این شکل اگر ما ببینیم مذاهب اختلاف نمیکنند. مذاهب جنجال ایجاد نمی کنند، بلکه مذاهب راه حل زندگی بهتر را نصیبت می کنند و هیچ مذهب با مذهب دیگری نه دشمنی داشت و نه هم بدش می گفت نه نفرینش می فرستاد. تحقیر کردن علما و شخصیت ها، تحقیر کردن علما این گناه عظیم است. او شخصیت هایی بودند که یقینا برای ما شما راه را نشان دادند و ما باید احترام و عزت از اونها را داشته باشیم. هرچی که تفرق در دین چطور ایجاد میشه که بدعت صورت بگیرد. یهود به اساس بدعت در دین تفرق پیدا کردن، تحریف دین تفرق ایجاد میکنن. قرآن کریم اینو را میگه ان الذين فرقوا دينهم، به تحقیق کسانی که پراکنده کردن دین خود را به بدعت گذاری، دین خود را به نوع آوری و کان شیعن و شدن گروه گروه، لست منهم فی شی، نیستی از ایشان در هیچ چیزی، انما امرهم الی الله، جز این نیست که کار ایشان با خداست، ثم ینبئها، باز خبر دهد ایشان را بما کان یفعلون، با آنچه که میکردند. من جاء بالحسن، هر که آورد یک نیکی را، فله عشر امثالها، پس او را از ده چندان، یک عمل خوب کردی الله ده چند بر تو اجر میدهد. و من جاء بالسیئه، و هر که آورد یک بدی را، فلا یجزا الا مثلها، پس جزا داده نخواهد شد مگر مثل آن، و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشوند. قل اننی هدانی، بگو هر آن هدایت نمود است مرا ربی پروردگار من، الی صراط مستقیم، براه راست پروردگار مرا هدایت کرده، دینن قیمن، دین صحیح که آن ملت ابراهیم است، دینن قیمن، ملت ابراهیم حنیفن، دین صحیح که آن ملت ابراهیم است، دین ابراهیم است حنیفن، در حالی که تابعدار حق بود. دینن قیمن، دین راستی و استقامت، دینن قیمن، دین پایدار و جاوید، دینن قیمن، دین قائم به امور دین دنیا و به امور آخرت. ملت ابراهیم، ملت کیش حضرت ابراهیم حنیفاً که تابعدار حق بود، و ما کان من المشرکین، و نبود از جمله مشرکان. حضرت ابراهیم از جمله مشرکان نبود که صاحبه و حام و وسیله را جور بکنه باشد. روی ای اساس چون قرآن کریم موضوع را دیگه جمع میکنه و این سوره آخرین سوره ای بود که به پیامبر خدا علیه السلام در باب تحلیل و تحریم نازل شده بود، پس آخرین موضوع برش میدهد که این نکات را دقیق بگی. قل بگو ای پیغمبر، ان صلاتی، هر آن نماز من، و نسکی، حج و قربانی من، و محیای زندگانی من، و مماتی، مرگ من، لله، همه برای خداست، رب العالمین، که پروردگار عالمیان است. چیزی با حکم میدهد. بگو نماز من، قربانی من، مرگ و زندگی من، لله رب العالمین، خاص به الله است، به الله است که پروردگار عالمیان است. لا شریک له، نیست هیچ شریک او را، لا شریک له، نیست هیچ شریک او را، و بذالک امرت، و به این کلمه توحید مأمور شدم، به این کلمه توحید مأمور شدم، و انا اول المسلمین، و من از همه اول فرمان بردارم، من از همه اول فرمان بردار هستم. از این خاطر میبینیم که پیامبر خدا علیه السلام در این باب بسیار دقیق بود. قل بگو ای پیغمبر، اغیر الله، آیا غیر خدا ابغی، بطلبم ربن پروردگاری را، و هو رب کل شیئن، و اوست پروردگار همه چیز. بگو به این مردم، غیر خدا کسی دیگر را رب نفرسان و ضرر رسان مشکل کشا قرار بدهن، و هو رب کل شیء، و حالا که پروردگار همه چیز است، عزت او میدهد، ذلت او میدهد، مرض او میدهد، شفا او میدهد، فرزند او میدهد، فرزند او میگیرد، همه کار او میکند، و هو رب کل شیء، پروردگار همه چیز تقسیم نکرده که چیز دیگر رو به کسی دیگری. ولا تکسب کل نفس و نمی کند عمل هیچ کس الا علیها، مگر برای خود، مگر هیچ کس عمل خلاف شرع نمی کند مگر که جزایش بر بالای خودش است. ولا تزر وازره وزر اخرى، و بر ندارد هیچ بردارنده بار کسی دیگری را، هیچ بردارنده بار کسی دیگر را نمیگیرد. هر کس به مطابق به اعمال خودش عمل خواهد کرد. چون مسئله تحلیل و تحریم بود، نکته اول داده شد که و بذلك امرت به این کلمه توحید مأمور شدم، و ما از جمله اولین کسی است که فرمان قبول کرده. بنابراین الله میگه که و انا اول المسلمین، بگو ای پیغمبر که من از همه اول فرمان بردارم. قل اغیر الله ابغی ربن، آیا غیر خدا بطلبم پروردگاری را، و هو رب کل شیء، و او پروردگار هر چی است. و لا تکسب کل نفس الا علیها، در این صورت هر کسی که عمل را برخلاف شریعت میکند در حقیقت نمی کند هیچ عمل را الا علیها، مگر اینکه وزرش بر بالای خودش است. چون موضوع توضیح شد که این سوره چون آخرین سوره در باب است، هر کس که مخالف از این سوره عمل می کند در حقیقت عمل نمی کند مگر بر ضرر خودش. نکته دوم، ولا تزر وازره وزر اخرى، و بر ندارد هیچ بردارنده گناه کسی دیگر را. اگر پدر غلط کرد، تو که غلط میکنی بازبار تو را پدرت نمیوردارد که من غلط کردم خیلی تون غلط بکو، نه، اگر او غلط کرد تو غلط نکن که بازبار تو را او برده نمیتوند، تو از خود باید اعمال تو صحیح بکنی. ثم الى ربکم، سپس به سوی پروردگار شما مرجعکم، رجوع شماست. فینبئکم، پس خبردار کند شما را بما کنتم فیه تختلفون، با آنچه که در آن اختلاف میکردید. در آنچه که در آن اختلاف میکردید باز الله فیصله میکند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یک روز بسیار قهر شد، چیزی را گفته بود، باز کسی گفت که حضرت ابوبکر صدیق بخیالم که انتو فرموده بود. حضرت عبدالله ابن عباس گفت که قسم به خداست قریب است که مورد خشم خدا قرار بگیرین و زلزله صورت بگیرد، در پایین زمین فرود بروید. ما بر شما میگم قال الله و قال رسول، تو بر ما میگه قال ابوبکر، که پیادی نیست، ما دقیق شد. حضرت عبدالله این تو درش میگه، ما بر تو میگم قال الله قال رسول، تو بر مایی که ابوبکر این تو گفته بود. چقدر جرأت کردی؟ قریب است که دمابین زمین پایین بری، قریب است که آسمان سرت پایین بشینه. پس حضرت عبدالله که چنین گفته، دیگه پیادی نیست عزیز، این سال گفت بزرگ است. قال الله قال رسول که بر گفته شد، این باز نگو که فلانه عالم این تو گفته بود، فلانه رو وردار که دیگه باز نمیشلد. چرا؟ ثم الى ربکم مرجعکم، بسوی پروردگارتان بازگشتتان از فینبئکم، او الله شما را باز با خبر میکند. بما کنتم فیه تختلفون، به آنچه که در آن اختلاف میکردید. و هو الذی جعلکم، و او ذات عظیم است که گردانید شما را خلائف الارض، نائبها در زمین. الله است که شما را جاگزین در زمین کرد، خلیفگان شما را گردانید. و رفع بعضکم فوق بعض، بلند کرد بعض شما را بر بالای بعض دیگری. کل گری اکسان نکرد، خداوند متعال بعض را بر بالای دیگری چی کرد؟ فوقیت بخشید. در این هم نظم خداست، حکمت خدا است. یک بار ملتفت شو، اگر کلگی پروفسور می شد، قسم به خدا سمیمی بود تا کی رنگ نکرد؟ کسی با رنگ نه، پروفسور بود تا رنگ نکرد، رنگش نمیکرد. کل دیگه که دکتر تامیش ای حیات که بود با تو چی را میپوشیدی؟ خداوند لایزار است و رفع بعدکن فوق بعد، هر کس در هر جای تعیین کرد. و امون نفر در کار خود بسیار دوستش دارد، در دفتر میرین یک کسی هست مستخدم، الله امو وزیفه را برش خوب گردانیده، دمو خوشم است، یه سر در الله در جای دیگر مقرر کردن، در این نظم خدا هستن. ناقی نمیشد که به اصلا سوسیالیزم شود. سوسیالیست همی رقم میگنه کلگی یک رقم باید باشد، کلگی یک رقم که شاید دنیا خراب میشود، کلگی یک رقم نمیشود. الله به خاطر نظم دنیا این تک سیستم را گذاشته که یکی در یک جای، دیگر در دیگر جای، دیگر در دیگر جای. ببینیم که امی نزدیک برین امی سلمان، اگر نباشه چی حال ما شما باشه؟ سلمان در سلمانیش خوش است، ولو که توی کس بشه حقیر میدانی عزیزم. الله امور برشتش محبت انداخته، موچی را خداوند نمازه که تی موچی گرتش برشتش حکمت انداخته، سرزمو خوش است. ارگا این محبت و این تفاوت ها نباشه، دنیا و پیش نمی رود، دنیا و پیش نمی رود، مستری مستری گیری نمی کند، باز دو جار دستایش با مابولین چرد نمی کند، موتر در جور نمی کند، می مونی امیجا. خداوند مطال است که این تو رفع بلند کرد بعضکم فوق بعض، بعض را بر بالای بعض دیگر، درجات این درجاتی که برای چی؟ یک دیگر حقیر بکن، نه لیبلوکم فیما آتاکم، تا امتحان کند شما را، بیاتمد شما را در احکامی که داده است برای شما، احکامی که برای داده است امید که حق غریب باز در نظر بگی، حق ایموچی که بوزی تفاف میکن در نظر باز بگی، باز خدا سرش ملک قلدر نکن، حق او بیشار غریبی که در کسب سخت میکند دستش سیاه میشد احترامش را بگذار، او دیقانی که بر تو زمین قلبه میکن احترامش را بکن. ایرا به این شکل الله که بر تو ایرا داده با دنیا امتحانت میکند. این ربک سریع العقاب، هر پروردگار تو زود عذاب کننده هست، زود عذاب کننده هست، و اینه لغفور رحیم، و هر نوی آمرزنده مهربان است. زود عذاب کننده هست کسی که مخالف شریعتش عمل بکند، صد سال بعد خوب پیش الله میره، و اینه لغفور رحیم، و هر نوی آمرزنده و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، کتاب انزلناه الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر للمؤمنین، صدق الله مولانا العظیم. سوره مبارکی اعراف از جمله سوره های مکی است، دارای 206 آیت، در ترتیب نزولی 39 سوره است و در ترتیب مصحف 7 سوره است. این سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه صاد شرف نزول یافته. تعداد از علما میگه که آیه های 163 و آیه 170 از این سوره مدنی است. روشی است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم وظیفه داشت تا افکار خرافی بت پرستان را از مرزهای انسان ها بشویند و به جای از او روح توحید احساس مسئولیت را قرار بدهد. انسانها را که در دوران جاهلیت چیزها را شوم و حقیر و خود را شکست خورده و بدبخت حساب می کردند، به عظمت و موقعیت اصلی خیش آنها را آشنایی بدهد که تو چقدر عظیم انسان و مخلوق خدا هستی. روی این موضوع سوره مبارکه اعراف از جمله سوره های مکی است که روح قانون پذیری را در انسانی که از قانون فرار کرده بود در روز زنده می کند. انسان از قانون فرار کرده بود، این سوره مبارکه روح قانون پذیری را بر تو چی می کند؟ در جاگزین برات می کند، و او هم به واسطه معرفی کتاب خداوند متعال با ذکر کوتاه از مسئله مبدأ و معاد که در طی آیه 10 شروع می شود. این سوره مبارکه برای مواضع دیگری هم ما شما را معرفت حاصل می دهد که عبارت از احیای شخصیت انسان گم شده از خود، به داستان حضرت آدم علیه السلام که یقینا داستان بسیار با اهمیت است، در طی آیه های 11 تا به 26 برای ما شما بیان می کند. بعد پیمان های را که خداوند متعال از فرزندان آدم علیه السلام در مسیر هدایت و صلاح گرفته، یک یک را در طی آیه 26 الی 58 برای ما شما شرح می‌دهد. سپس برای نشان دادن شکست و ناکامی اقوامی که از مسیر توحید و عدالت منحرف می‌شوند و هم برای نشان دادن پیروزی مسلمانان راستین سرگذشت از اقوام پیشین و انبیای گذشته مانند حضرت نوح، حضرت لوط، شعیب علیه السلام را با سرگذشت مشروع بنی اسرائیل و مبارزه موسی علیه السلام با فرعون، این سوره را پایان می‌دهد. سوره مبارکه به نام سوره مبارکه اعراف از جهت ورود اسم اعراف من حیث تسمیه کل به جزء مسمى می‌شود و اعراف مسئله است که آنانی که حسنات و سیئاتشان برابر بوده باشد در بین جنت و دوزخ در خط حائلی قرار میگیرن که نه به طرف دوزخ هستن و نه به طرف جنت تا مشیت خداوند متعال که سرشان حکم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. الله اعلم. حروف مقطعات در حقیقت بیان کننده اتباع قرآن کریم است. برای ما شما این را میگوید که حروف مقطعات اما حروف هجایی است که پیغمبر خدا ما و شما و همه انسان ها سرش تلفظ میکند، ولی ارگاه با قرآن کریم تلفیق پیدا میکند چنان عظمت را در خود ایجاد میکند که تو را وادار به اتباعش میکند، وادار به قانون پذیریت میکند. از این خاطر میگه که الف لام میم او کتابی که پیروی باید کرده شود، این کتاب است که به حروف مقطعات شروع میشود و این کتاب است که شروع میکنه، این سوره است که شروع میشود به آن الف لام میم، این مبتلا کتابون خبرش میشود، یا میشود که هادا کتابون، هادا مبتدا کتابون خبر شود و الف لام میم صاد این جمله مستقله برای خود شود. کتابون انزل الیک، کتاب است که نازل کرده، انزل الیک نازل کرده شده است به سوی تو، فلا یکن فی صدرک، پس نباشد در سینه تو حرج، هیچ تنگی منه از رساندن آن برای مردم. کتاب انزل الیک، این کتابی که به اعجاز شروع می شود، انزل الیک کتابی که به حروف اعجاز شروع می شود، کتاب است که نازل کرده شده است به سوی تو، فلا یکن فی صدرک، پس نباشد در سینه تو حرج، هیچ نوتنگی منه از رساندن آن برای مردم. لتون ربی، تا بترسانی بر آن، و ذکر للمؤمنین، و نصیحت از مؤمنان را، پند است برای کسایی که ایمان به ای کتاب دارد. روی ای اساس اتبعو، پیروی کنید، ما انزل الیکم، آن را که نازل شد برای شما، می ربکم، از طرف پروردگارتان. الف لام میم صاد. الله اعلم بمراده. کتاب انزل الیک، این کتاب است که نازل کرده شده است به سوی تو، فلا یکن فی صدرک حرج، پس نباشد در سینه تو حرج، هیچ تنگی منه از رساندن او به سینه های مردم، به فکر مردم. لتنذر به، تا ترسانی به آن مردم را، و ذکر للمؤمنین، و نصیحت از مؤمنان را. حرج در اصل به معنای درخت های درهم پیچیده است. در مابین درخت های درهم پیچیده در جنگل رفتن بسیار سخت است، همیشه در رخ یکان درخت میاد، با وقتی که همیشه موانع در پیش روی تو بیاید، باز هم فلا یکن فی صدرک حرج، در سینه تنگی را احساس نکو. لتنذر ربی، تا بترسانی به این احکام مردم را، و ذکر للمؤمنین، و پند است، نصیحت است برای مؤمنان. اتبعوا ما انزل الیک، پیروی کنید آن را که نازل شده الیکم به سوی شما، می ربکم، از طرف پروردگارتان. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، و پیروی نکنید به جزوه دوستان را، به جز کتاب خدا پیروی نکنید دوستان را. قلیلا ما تذکرون، اندک پند پذیرید، اندک مردم غور میکنید، بعد از باز با بیشتر مردم قرآن چی میکنن؟ مگذارد. و کم من قریت و بسا قریه ها، اهلکنا، هلاک کردیم آن را. فجاءها بأسنا، پس رسید بر آن عذاب ما، بیاتن، شبانگاه، او هم قائلون، یا وقتی که ایشان در خواب نیمه روز بودن، در خواب چاشتگاه بودن. قرآن کریم در اول گفت که پیروی بکنید، آنانی که پیروی نکردن ذکر از اونها را بر ما میگه تا هشدار برای ما بوده باشه از اینکه مخالفت نکنیم قرآن را. چرا عاقبت تکذیب چی شده؟ و کم من قریت و بسا قریه ها، اهلکناها، که هلاک کردم اهل آن را. فجاءها بأسنا، پس رسید که رسید بر آن عذاب ما، بیاتن، شبانگاه، کلگی خواب بودن، شب عذاب خدا را گرفت، اونها را وعد بینشان بود. او هم قائلون، یا وقتی که ایشان در خواب قیلوله بودن. قائلون خوابی که در نیمه چاشت می باشد. خواب نیمه چاشت عزیزا سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. بنابراین کوشش بکنن که اگر این خواب را بکنن از ساعت 2:30 11:30 یعنی وقتش است. برای یک ده دقیقه استراحت بکنن، بعد از نماز پیشین بسیار صحتمند می باشن و میتونن خوبتر کار بکنن. این رقم خواب پیامبر خدا نکرده که یک بار سر خواب از بستر آدم ببرن با شو بخیدن. این رقم خواب ها حرام هستن. برای 10 دقیقه خواب بکنن و 15 دقیقه خواب بکنن و این خوابتان به می طریقه پیامبر خدا علیه السلام بوده باشد، به طریقه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشد. دروازه را قائم بکنن، آنچه که خطر بر او را بند بکنن، بعد از او با دعا بکنن، دست راستتان را زیر علاشه ایتان بگذارن، به پهلوی راستتان خواب بکنن، پایتان هم کمه که جمع بگیرین. در این صورت و همینطور از کار را سبحان الله الحمدلله امیر را گفته برین، بسیار نرم خوابتان میبرن. داد اقامت خواب بکنین استرس مثل که یک ساعت خواب کرده باشی، مثل که یک ساعت خواب کرده باشی. خواب قیلوله خوب خواب است و اگر رواج ببخشن در میان خودان کار نیک خواد بود. او هم قائلون، یا وقتی که شان در حالت چی بوده باشن؟ قیلوله باشن. فما کان دعواهم، پس نبود همین فریادشان، اجاءهم چون بیامد ایشان را بعثنا عقوبت ما، الا ان قالوا، مگر آن که گفتن انا کننا ظالمین، هر آن ما بودیم ستمگار. نتیجه آخر بعد از عذاب چی بود؟ ما ستمگار بودیم، ما بد کردیم. فلنسألن الذین ارسل الیهم، پس هر آن میپرسم کسانی را که فرستاده شده به ایشان پیامبران خدا، ولنسألن المرسلین، و خامخا میپرسیم فرستادگان را. ما هم مردمایی که به او پیامبر خدا فرستادش از اونا هم پرسان میکنیم و همچنان از پیامبرای خدا هم پرسان میکنیم. از پیامبرای خدا پرسان کرد، ماذا اجبتم؟ چی جواب داد مردم برتن؟ این را از پیامبرای خدا پرسان میکنن، از ما هم پرسان میکنن، چی عمل کردیم در آنچه که پیامبر برای شما گفته بود؟ این پرسانای حق است. فلنقصن عليهم بعلم، پس البته بیان خواهیم کرد بر ایشان بعلم، به علم خود، و ما کننا غائبین، و نبودیم ما هیچگاه غائب. الله میگه ما بیان میکنیم به ایشان تمام سرگذشت گذشته ایشان را بعلم، به دلیل بر پیش میکند. یک دوست دست که تمام ماند یک بر پیش رویت میاد و انسان چی میگه؟ مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. چی عجیب کتابی است که پای بسیار کوچک کوچک را ایجا آورده، بسیار کوچک، ولی قرآن کریم احصا کل شیء، پورا زندگی ما شما را میگیرد، اعمال ما شما را میگیرد. و ما کننا غائبین، و لحظه هم ما غائب نبودیم. الله چی میگه؟ لحظه ما هم غائب نبودیم. و الوزن یومئذ الحق، وزن کردن اعمال در آن روز الحق و درست و صحیح است. وزن کردن اعمال در آن روز چی است؟ حق است. فمن ثقلت موازینه، پس هر کی گران بود وزن شده او، موازینه وزن شده او، فاولئک هم المفلحون، پس ایشانن رستگاران. هر کسی که ترازوی اعمال صالحش گران شد، فاولئک هم المفلحون، این مردم چی هستن؟ رستگار هستن. و به جان انسانی که اصلا عمل صالح نداشته باشد، اصلا نداشته باشد. قبلا در رابطه با وزن اعمال یک گفتگوهای بسیار زیاد در بین علما بود که اعمال خود غیر حسی شی است، این چطور وزن می شود؟ حالی هم ما بسیار چیزا را حس نمی کنیم ولی وزن می شود، ولی وزن می شود. بنابراین دستگاه های خدا از دستگاه های ما شما بسیار پیش رفته است. ما علی حرارت وزن می کنیم، سانتیگراد داریم، چند درجه حرارت وزن است در حقیقت. بنابراین وزنی که خدا از اعمال ما می کنه از اینکه بسیار پیش رفته است. از اقا ولی وزن یوم ایدن الحق، وزن کردن اعمال در آن روز حق است. فمن ثقلت موازینه، پس هر که گران بود وزن شده ای او، فاولئک هم المفلحون، پس آن گروه ایشان رستگاران. و من خفت موازینه، و هر که را سبک باشد موازین و عملهای وزن شده ای او، فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس آن گروه آنانن که زیان کرد در حق خویشتن، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بدان جهت که از آیات ما انکار میکردن، از آیات ما انکار میکردن و نسبت دروغ را به آن نسبت میکردن. بعد از خداوند متعال نعمتهای خود را بر بندگان میشمارد، یک نعمت را سرشان میشمارد. ولقد مکنناکم فی الارض، و هر آن جا دادیم شما را در زمین، در زمین برات جای دادم. و جعلناکم فیها، و آفریدم برای شما فیها در آنجا معایش اسباب زندگی، و جعلنا لکم و آفریدم برای شما فیها در آنجا معایش اسباب زندگی، وسائل زندگی، قلیلا ما تشکرون، اندک شکر میکنید، اندک شکر میکنید. اول میره ببین که خداست که ما شما را در زمین جای داد، الله ما شما را جای داد. باز چه رقم جایش داد؟ یک بار دقیق شد. در زمین الله به بسیار چیزا جای داده، به سگ جای داده، به خر جای داده، به گاو جای داده، به خنزیر جای داده. اگر خدا این قوارت را به اوجه تبدیل میکرد و آدمی قرار میداد، چی تو میکرد؟ جای برد میداد خود نمین حیث انسان، بلکه در جمله چارپایق چرا حشر میکرد. الله لطف سر ما شما کرد، ما شما در قطار انسان ها جای داد. بعد لطف احسان ما باز سامن ما شد، پیامبران را بر ما شما فرستاد، کتاب بر ما شما ساد. از او بعد چیگونه استفاده کردن از اسباب معیشت ما، ایرم الله رسی ما شما کرد. کل ما شما اسباب معیشت ما یکسان است. شب و روز سر غریب و سر فقیر یک سر رقم تیر می شود، یک رقم کلگی ریستفید می شود، یک رقم کلگی می مرد. حکم خدا هم بر کل ما شما متوجه هست. جنت و دوزخ هم برای هر انسانی هست که خود انتخاب می کند کدام بخشش. پس خدا سر ما رحمت کرد، در قبال از این رحمت بزرگش قلیل ما تشکرون، اندکی باز سپاسگزاری میکنند، اندکی این کار باز میکنند. بیشتر مردم بر خود قانون جور میکنند، بیشتر مردم باز میگه خدایا چی بر ما دادی. خصوصا این گفه را یک تعداد زنا زیاد میزنند، هرگاه که کدام مصیبت در خانهش بیایه با زحمت میگه خدایا تنم ما را دیدی، استغفرالله، تو مسلمان است، بگو اینا لله و اینا الیه راجعون. کفر نکو، شک با الله نبر و غال مغال نکو، در رویت نزن. این رقم کارا نباید بکنیم. یکان بار مشکل سر ما شما میاد، باد قار میشن که خدا چه روز است که سر ما آمده، چه روز است. در اعمال خود ملتفت شو و از خداوند نمطال استمداد بگی. تو رکن نماز حاجت بخوان، مشکل تا با الله بگو، الله مشکل تا حل میکند. شکر بگو خدا چقدر نیکی سر ما کردی، چقدر نیکی احسان سر ما کردی. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، و هر انا آفریدم شما را، آفریدم شما را انسان آفریدمت یک نعمت، ثم صورناكم با صورت بستم شما را. ببینید که انسان اگر می خواهد که شخصیت از دست رفته خود را باز یابد، در این آیت ها ملتفت شود، در این آیت ها ملتفت شود. خلقناكم من ظهر آدم، شما را آفریدیم از پشت آدم علیه السلام، ثم صورناكم في الارحام، باز در رحم ها طوری که ما خواسته باشیم ما صورت شما را دادیم. یا خلقناكم من اصلاب الرجال، از پشت مردان شما را پیدا کردم، ثم صورناكم في الارحام، با صورت دادن در رحم ها طوری که ما بخواهیم. یا خلقناكم الارواح، ارواح شما را آفریدم، ثم صورناكم في الاجساد، با صورت دادن بخشیم با صورت در جسم ها. این قوارد یک بار ببین، این الله جل جلاله برات داده. بعد از اینکه آفرید، ثم قلنا للملائکه، باز حکم دادیم ملائکه را، اسجدوا لآدم، که سجده کنید برای آدم علیه السلام. فسجدوا، پس سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس. همه ملائکه سجده تعظیم برای تو کرد، سجده احترام برای تو کرد، مگر سجده شیطان نکرد. شیطان بخاطر تو که به تو سجده نکرد، نتیجهش چی شد؟ مورد نفرین خدا قرار گرفت. این هم در حقیقت تکریم برای تو بود. لم یکن من الساجدین، نبود در جمله سجده کنندگان. قال، گفت امی شیطان، ما منعک، قال، گفت الله جل جلاله برای شیطان، ما منعک الله تسجده اذ امرتو، چی چیز منع کرد تو را که سجده نکردی چون حکم کردم تو را؟ قال، گفت انا خیر منه، هر ان من بهترم از حضرت آدم علیه السلام، خلقتنی من نار، آفرید مرا از آتش، و خلقته من طین، آفرید او را از گل. بر شیطان میگه که ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چی تو را باز داشت کردی که امر ما به تو متوجه شد و تو سجده نکردی؟ شیطان امر ربوبیت خدا را قبول میکند. قال، انا خیر منه، ما خو پروردگار از او خوب هستم. اجتهاد میکنه، قیاس خدا میکند. چرا؟ خلقتنی من نار، آفرید مرا از آتش، و خلقته من طین، و آفرید او را از گل. هر کسی که متکبر است همیشه بر خود تحلیل میکند، به آمر متوجه نمیشود. انسان خوب ایست که همیشه فرمان بگیرد. انسان خوب این نیست که بر خود چیزی دارد برود، بر خود اصلی اوهی شخصیت داده برود. اگر این کار کرد در جمله شیاطین است و شیطان هم تو بدبخت شد، این نفر هم تو بدبخت می شود. وقتی که به الله، به حضور الله دلیل تراش کرد، قال گفت الله فهبت منها، پس پایین شو از آن، فهبت منها، پایین شو از آن مقامی که تو در آن بودی. فما یکونو لکه، پس لعیق نیست تو را انت تکبر فیها، که سرکشی کنی در اتو یک مکان عظیم که او جنت است. فخرج منها، فخرج، پس بیرون شو. انک من الصاغرین، هر آن تو از جمله خار شدگانی. انک من الصاغرین، هر آن تو از جمله خار شدگانی. در اینجا باز چی پیام عظیم بر ما میدهد؟ چرا این سجده نکردی؟ اگر شیطان میگو که بد کردم پروردگارا مرا ببخش، باز راه داشت، باز راه داشت، ولی از خود استدلال شروع کرد. وقتی که در مقابل حاکم اصلی مخالفت میکنه، الله میگه فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، با این شدیجا که جای کبر در ایجا نیست، جای کبر نیست. فما یکون لک، پس لایق نیست تو را ان تتکبر فیها، که در امچی یک مکانم تو کبر سرکشی بکنی. فخرج، بیرون شو. انک من الصاغرین، هر این از جمله خوار شدگانی. قال گفت ابلیس انظرنی الى یوم یبعثون، انظرنی، مرا مهلت بده پروردگارا، الى یوم یبعثون، تا روزی که آدمیان برانگیخته می شود، انسان ها پس زنده کرده می شوند. قال گفت الله انک من المنظرین، هر انا تو از جمله مهلت داده شدگانی، تو که این مهلت می خوای، این مهلت برات می دهم. ولی ببینی هر کس مهلت بخواد، خو شیطان باره مهلت نخواهد. عمر بخواین، خو شیطان باره عمر نخواهد. بعدی که مهلت برش داده شد، از این مهلتش سوء استفاده میکند. قال گفت شیطان فبما اغویتنی، پس به سببی که مرا گمراه کردی، لاقعدن لهم، البته بنشینم برای انسانها، صراطک المستقیم، براه راست تو، براه راست تو میشنی باید سرش قطع میکنم. ثم لآتینهم، بعد البته بیایم به سوی ایشان، من بین ایدیهم، از پیش رویشان، از پیش رویش برش من زینت برش می بخشم، چشمش برش کور میکنم، و من خلف، از پشت سر برش می آیم، برش می آیم که چطور می کنی اولادایت، چطور می کنی، اگر تو باز بموری اولادایت خانه نداشته باشه چطور می شاسد، از این خاطر برو حرام بخوا، بلد چور بکو، چپاول بکو، این بر بسیار مهم است. و عن ایمانهم و عن شمائلهم، و از جانب راست به نام دوست برش میان، و عن شمائلهم به نام دشمن برش میان. از هر دو طرف تهدیدات شروع می شود، یکان بار به نام دشمن ضربت می زند، یکان بار به نام دوست ضربت می زند. ولا تجد اکثرهم شاکرین، تا جایی که من شناخت از این انسان دارم، پروردگار تو خود مرا میگه سقوط دادی، تو خود مرا نفرین کردی. ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیابی اکثر ایشان را سپاسگزار، اکثر انسان را سپاسگزار نمیابی، با وصفی که چه نعمت بر انسان کردی. قال گفت الله، قال خرج منها، الله گفت بیرون رو، بیرون شو از آن، مذموما نکوهیده، مدحورا مردود، مردود و نکوهیده از اثر زمین پاک و مطهر دور شو. لمن اتبعک، هر که پیروی کنه تو را، لمن اتبعک، هر کس پیروی تو را لمن تبعک، هر کس پیروی بکنه تو را، من هم از امه انسانی که اق احسانات سرش کردیم، لام لان، البته پر کنم جهنم و دوزخ را، من کم از شما اجمعین، همه یک جای انسانی که با اق احسانات که ما برش کردم، باز هم لمن تبعک، کسی که از تو پیروی بکند، پیروی قرآن بگذارد، من هم از همه انسان ها، لعم لعن جهنم، البته خام خاپر کنم دوزخ را، از شما همتان یک جا، شیطان را با کفار و پیروان شیطان در یک جا قرار میدهد. بعد الله خطاب به طرف انسان ها میکند، به طرف حضرت آدم میکند، و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، و ای آدم سکونت کو تو و زوجک همسرت، الجنت از هر جنت، فکولا بخورید، من حیف و شئتما، از هر جایی که بخواهید ولا تقرب هذه الشجر و نزدیک نشوید به این درخت فتكون من الظالمين پس خواهید شد از جمله گناهکاران و ظالمان. فوسوس لهما الشيطان پس وسوسه کرد و لرزانید آن دو را شیطان. لیبدی لهما تا آشکار کنند برایشان ما وری عنهما آنچ که پوشیده بود از نظر ایشان من سوآتهما شرمگاه های ایشان شرمگاه ایشان. و قال گفت ما نهاکما من نکد شما را ربکما پروردگارتان عن هذه الشجره از این درخت الا ان تکونا ملکین مگر آنکه شوید دو ملک او تکونا ملکین یا بوده باشید دو سردارا و پادشاها و تکونا من الخالدین او تکونا من الخالدین یا شوید از جمله باشندگان همیشه در نعمت و در باغ. شیطان به ایسی طریق پیش میاد. یک برش میگه که تو را خداوند متعال برای آبادی زمین آفریده، اگر از این باغ و بستان بیرون نبی خیابادی چه وقت صورت میگیرد؟ بنابراین اگر تا وقتی که این می درخت نخوردی تو به طرف سختی نمیری، به طرف آبادی نمیری، دیقانی میقانی نمی کنی، قرار که در اینجا هستی. یک تعبیرش. دومی که تو را به خاطر زیما نکرده که ملکه نشوی، ملائکه نشوی. و تو خب میبینی که ملائکه چیه، یک مقام بلندی داره پیش خداوند متعال، از این امتحانات خلاص میشی. یا ای که همیشه عمر جاوید داشته باشی، قرار که تو هستی و این نعمتهای وافر پاشای کل مخلوقات شوی. به این شکلش و قاسمه هما و قسم خورد برایشان اینی لکما لمن الناصحین که من برای شما از نصیحت کنندگانم، من برای شما از جمله نصیحت کنندگانم. نصیحت چی میگه؟ خیرخواه. من بر شما خیرخواهی میکنم. فدلاهما بغرور پس مایل گردانید ایشان را به فریب. دلا ببینی از ماده تدلیه به معنای فرستادن دل و در چاه است که آن را به ریسمان بسته آهسته در چاه پایین میبرند. کنایه از شیطان یا تناب مکر و فریب آنها، آنها را از پیغام اصلی خدا دور کرد و آهسته آهسته به طرف مشکلات آنها را فراخواند. فدلاهما بغرور آهسته آهسته رو آنها را چی کرد؟ به طرف دوری از فرمان خدا سوق داد. بغرور به فریب فلما ذاقا پس چون چشیدن اردویشان از شجرت آن درخت را. در اینجا قرآن میگه ذاقا میگه، ما همیشه چی میگم؟ میگه هوای کار غلط کرد. این بیچاره زن همیشه توهین میکنه. فلما ذاقا چون اردویشان چشید، تنها حضرت هوا نچشیده. بدت لهما سوآتهما ظاهر شد به ایشان شرمگاه ایشان و طفقا یخسفانه و شروع کردن که میچسبانیدن علیهما برخیش من ورق الجنه از برگ درختان بهشت، از برگ درختان بهشت میچسبانیدن. یکان بار که امی لباس از سرتان دور بکن باز با خود منطقه چه از این قوار خودت بدت میاد. انسان که زینت دارد به اون لباسی که الله برش به زینت برش پیدا کرده، اینا هم لباس جنت در دفتنشان بود. وقتی که این کار کردن الله امیر از بهش بسو کرد، زیرا دیگه باید برای خود لباس جور بکنن، دیگه باید برای خود باید کار بکنن، دیگه نان مفت نیست، از این بعد خود باید پخته بکنن، قبلا مفت میخوردن. از این خاطر الله می کل چیز از پیش نعمت ها را گرفت و اینا که دید که کلاش شدن. بعد از این باز و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه بجان خود ورق ها را چسبانیدن. و ناداهما ربهما ندا کرد ایشان را پروردگارشان علم انهکما ان تلکما الشجره آیا من نکرده بودم شما دوتا را از خوردن از این درخت؟ و اقول لکما و نگفته بودم شما را ان الشیطان لکما عدو مبین هر ان شیطان برای هر دویتان دشمن آشکار است. شیطان برای هر دویتان دشمن آشکار است. در اینجا حضرت آدم علیه السلام شیطان وار نکرد که مرا اتو آفریدی او را اتو آفریدی، تفاوت در کجا است؟ غلطی خود را فورا میگیرد، فورا غلطی خود را میگیرد. قالا گفتن اردو همسر و شوهر ربنا پروردگارا ظلمنا انفسنا ستم کردیم بر نفسای خود، ربنا ظلمنا انفسنا بر خیشتن ستم کردیم و این لم تغفر لنا و اگر نیامرزی ما را و ترحمنا و مهربانی نکنی بر ما لنکونن من الخاسرین البته می باشیم از جمله تاوانیان، از جمله زیانکاران و تاوانیان می باشیم. این نکته است که حضرت آدم علیه السلام را نجات میدهد. غلطی هم کرد، انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدا هستیم پس به الله بر میگردیم. راه غلطی خود را خود ما اصلاح نمی کنیم، پس به الله میگیم پروردگار تو بر ما اصلاحش بگردان. قال هبیتو بعضکم لبعض عدو، الله گفت پایین شوید، بعض شما برای بعض شما عدو و دشمن خواهد بود، دشمن خواهد بود. ولکم فی الارض مستقر، و برای شما در زمین مستقر جای استقرار است، و متاع الی حین، و بهرمندی است الی حین، تا یک مدت. تا یک مدت چی است؟ بهرمندی هم است. در زمین سکونت بکنین تا یک مدتی، ولی بعد از او به جای اصلیتان که جنت از باز خواهید آمد. قال گفت الله فیها تحیون، در زمین زندگانی خواهید کرد، و فیها تموتون، در زمین خواهید مرد، و منها تخرجون، و از آنجا بیرون آورده خواهید شد. در زمین زندگی میکنید، در زمین میمورید، و از زمین پس برانگیخته میشوید. بعد از حالات مقایسه و حکم بر شما به جنتی و دوزخی به جاهای اصلیتان خواهید رفت. بنابراین ای انسان، یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، قد انزلنا علیکم لباسا، و تحقیق نازل کردیم بر شما لباسی که یواری سوآتکم، بپوشد شرمگاه شما را. به شما لباسی نازل کردیم که شرمگاه هایتان را، عورتتان را بپوشند. و ریشن و آرایش، لباسی که شرمگاهتان را بپوشاند، و ریشن و همچنان لباس زینت را، لباس زینت را هم برات دادیم. خداوند متعال برای ما شما هم لباسی که در امن از حوادث بوده باشیم، و هم لباسی که در اون مقبولی ما تظاهر پیدا بکند. ولی ببینید که این لباس ظاهری این اصل شده نمیتاند، نشود که شما را فریب بدهد ظاهرتان، تمام روز ار روز شانه کردن سر بوده باشه و شامپو باشه و عطر بوده باشه و لباس های نو نو بوده باشه، ای فریبت بتن، و هر روز به اینه استاد میشی قواری ظاهری خودم میبینی. یکان بار به اینه قرآن هم استاد شو و قواری باطنی تم به نظر بید، یعنی باطن تو چی رقم است، ای موقعیت در کجا است. از خاطر الله می و لباس تقوی ذلک خیر، و لباس تقوی آن از همه بهتر است. لباس تقوی از همه لباس کرده بهتر تر است. 10,000 پیوند در لباس بوده باشد، حال باطنت اصلاح بوده باشد، ای پیوان گم می شود. حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه 10 پیوان در لباس مبارکش بود، با وصف از لباسش شخصیتی بود که امروز هم ما برشمین رضی الله عنه، الله جل جل و از او راضی باشد، پیغمبر از او راضی بود، با وصف که یک مرحله از زینت را طی کرد، و در اخیر لباس های پیوندی داشت. وقتی که شهید می شود، چادر پیامبر خدا برش گریان میکرد، میگه به سرش که کش میشد پای مبارکش لچ میشد، و به پایش که کش میشد سر مبارکش لچ میشد، به سرش چادر را مندازد، و سر پایش در برگای درختای خرما را مندازد. اونه انسان هم از این دنیا رفت، از این دنیا رفت، و لباس تقوی خیر، ذلک خیر، لباس تقوی آن بهتر از همه لباس هاست، از همه لباس هاست. ذلک من آیات الله، این از نشانه های قدرت خدا هست، لعلکم یذکرون، تا ایشان غور بکنن، تا ایشان غور بکنن. این از آیت های خداست که برخونده شد، به خاطری که غور بکنی و خود را بشناسی. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام هرگاه که به عین استاد میشد و از دو میگه که اللهم کما احسنت خلقی، طوری که خدای خلقت ما را زیبا کردی، احسن خلقی، پروردگارا اخلاق ما را نیکو بگردان، اخلاق ما را نیکو بگردان. از دهن میشه به فکر ظاهرتان شدن، یک بار به طرف باطن هم رجوع بکن، یک بار بگو که آنچه که باطن ما را اسلام میگه نماز ما است، ما پنج وقت خواندم نخواندم، آنچه که باطن ما را اسلام میکنه گرفتن زبان ما از لاح العب است، از او را کردم یا نکردم، آنکه باطن ما را خوب میگن نگاه کردن دست ما است که تجاوز به کس دیگری نکنه، نگاه کردن چشم است از اینکه به دیگرها به نامحرم سیر نکنه، نگاه کردن گوشم است که بی جای باید چیزی را نشنود، این را کردی یا نکردی؟ این تقوی بهترین تقوی است. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، لا یفتننکم الشیطان، در فتنه نیفکند شما را شیطان، کما اخرج ابویکم، طوری که بیرون راند و پدر مادر شما را من الجنت از جنت ینزغ عنهما برکشید از آن دو لباسهما لباس آن دو را لیوریهما سوآتهما تا بنماید به ایشان سوآتهما شرمگاه هایشان را. چی لباس خوبی بود، یک بار لباس جنت از پیش گرفته شد، بنان لچش کرد، ای تو دشمنی را با پدر و مادرت کرده، بنان تو خب با غیرت بوده باش با دشمن پدر و مادر دشمنی بگین، شیطان چرا با دوستی گرفتی تمام مردم را اصلاحی کرده رایستی. انه یراکم هر آنه میبیند شما را می شیطان هو و قبیله، شیطان و قوم او. بنان شیطان چی داره؟ قوم داره، لشکر داره، نواسه و کواسه بسیار زیاد داره. من حیث لا ترونهم، از آنجا که شما نمیبینید ایشان را، از آنجا که شما ایشان را نمیبینید، شیطان تو را فریب میدهد به سیستمی که تو نمیتونی او را باز فریب بدی. ان جعلنا الشياطين هر آنه ما گردانیدیم شیاطین را اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون، مر کسانی را که ایمان نمیارند، کسایی که ایمان نمیارند شیطان را بر اونها دوست گردانیدیم. ان جعلنا الشياطين هر آنه ما مسلط کردیم شیاطین را للذین لا یؤمنون، بانانی که ایمان نمیارند، بانانی که ایمان نمیارند، با مسلمان شیطان مسلط نیست. بعد اشاره به یکی از وسوسه های مهم شیطان در باب تشریع مشرکین، در باب تقلید از آبا و پدرانشان، یکی از وسوسه های شیطان است که شریعت را بر جرم میکند، قانون را بر جرم میکند. و اذا فعلوا فاحشه و چون بکنن عمل زشت را، که او آمد طواف لچ بود از چی؟ از کعبه. قرآن اینجا بر ما گفت که شیطان اتو بد شیطان است که لباس اهل جنت را از تو گرفت، حال امو شیطان اتو زیور براتات که عبادت را لچ میکنی، خوشم هستی که نه ولی عبادت کردم، حالا که در حقیقت تو را بیاب کرده، بیپردیت کرده. و اذا فعلوا فاحشه و چون بکنن عمل زشت را که امان طواف لچ از کعبه است، قالو میگوین یا وجدنا یافتیم علیها بر آن آباءنا و پدران خود را، والله امرنا بها، خدا هم با ما امر کرده به این لچ طواف کردن. دو کار میکند، پدران خودمو تو یافتیم که لش تواف میکرد، ما هم لش تواف میکردیم، چرا این کار میکنیم؟ والله امرنا بها، چون پدران ما خب به خدا هیچ کار نمیکردن، حتما خدا برش گفته، بنان ما همی را تقلید میکنیم. والله امرنا بها، خدا امر نمودت ما را به این. قل بگو ای پیغمبر، ان الله لا یامر بالفحشاء، هرنا الله حکم نمی کند به بی حیایی، الله به بی حیایی حکم نمی کند. اتقولون علی الله، و یا میگوید به خدا ما را تعلمون، آنچه که نمیدانید، آنچه که نمیدانید. بعضی حقوق زنه که توضیح میدهد، باز میگه خیر است، اختلاط دیگه میشود که انسان ها اختلاط نداشته باشد، الله به فحشا امر نمی کند. الله هیچگاه حکومت را امر نمیگه که زن که مرد به یک پهلو بشیند، در یک چوکی بشیند کار بکند، این شریعت خدا امر نمی کند. و کسایی که امر هم میکنند، والله چونین امر نکرده، بلکه امر شیطان است، شیطان است که چونین امر را میکند. اتقولون علی الله، آیا میگوید بر خدا ما لا تعلمون، آنچه که نمیدانید، پس خدا به چی حکم میکند؟ آلی امرای خدا را بر ما شما معرفی میکند. قل بگو امر ربی، حکم داده است مرا پروردگارم، بالقسط، به عدل و انصاف. دوم، و اقیم وجوهکم، و راست کنید روحای خود را، عند کل مسجد، در وقت هر نماز، مسجد در جب معنی نماز، عند کل مسجد، در وقت هر نماز، و ادعوه، بخوانید او را، مخلصین له الدین، خالص فرمان بردار شده برای او، خالص فرمان بردار شده برای او، و ادعوه، بپرست خدا را، مخلصین له الدین، در حالی که خالص کننده باشید برای او، طاعت را، طاعت را صرف از الله باید بکنید. کما بدأکم تعودون، همچنان که بیافرید شما را باز آفریده خواهید شد. کما بدأکم تعودون، طوری که آفرید شما را اول بار، تعودون، باز خواهید گشت سوی وی. فریقا هدا، گروهی را هدایت نموده، و فریقا حق علیهم الضلاله، گروهی ثابت شد بر ایشان الضلالت، گمراهی. انهم اتخذوا الشیاطین، گمراه کی هستند؟ انهم هر آن ایشان اتخذو گرفتن از شیاطین، شیطانان را، اولیاء، سرپرست و دوست، من دون الله بجز خدا، و یحسبون انهم مهتدون، و پنداشتن که ایشان راه یافتگان هستند، ایران پنداشتن که راه یافته هستند و اصلاح خوب علم دارند، دنیا را خوب بلد هستند. بنان یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، خودو زینتکم، بگیرید آرایش خود را، عند کل مسجد به هنگام نماز، به هنگام هر نماز بهترین لباست بگی و کولو بخورید و اشربو بنوشید و لا تصرفو و اسراف نکنید، انه لا يحب المسرفین، هر آن خداوند دوست ندارد اسراف کنندگان را. اباحت زینت و طیب در معکل و مشرب و در استفاده ایر در دین است. بهترین مسلمان کدام مسلمان است که نظافت خود را رعایت بکند، بهترین لباس بپوشد، بهترین نان بخورد، بهترین آب بنوشد؟ این خدا برای ما و شما پیدا کرده. قرآن میگه ای بنی اولاد آدم، خودو زینتکم، لباس خود را بگیرید، زینت و آرایش خود را بگیرید، عند کل مسجد، در وقت هر نماز. مشرک واری نشد، مشرک زینت خود را چی میکرد؟ از جانش دور میکرد، لج طواف میکرد. تو داخلی که به الله استاده میشی و بهترین لباس استاده شو. بعضی دوستای خدا بودن که وقتی که به نماز میرفتن لباس پاک خدا تیار جور کرده بود، او را باز میپوشیدن، عطر میزدن، ریش خدا شانه میکردن، سر خدا شانه میکردن، از او بعد به الله استاده میشد. میگه پروردگار تو خو از همه مخلوق، از همه پاشای بزرگ هستی، با پاشا که میرم یگان با بعد لباس خود دست میزنم که پایم چطور شد، بوتم چطور شد، با تو که ساد میشم چرا لباس خودم ملتفت نباشم؟ از این خاطر مسلمان های دهی دقیق شدن، اقتداد برادارای مسلم در مسجد داخل میشن، پایشن بوی میتن، کل مسجد بوی میگیرن. از برای خدا در خانه خدا آمدی، لطف بکو پایتا باشوی، بعد از داخل مسجد بیا. امی رقم لباس چتل و چرکینی هر رقم که در جانش بود داخل مسجد میشد. این را دقیق شن. الله برد میگه خوزو زینتکم عند کل مسجد، هر میشه به نماز استاده میشی پاکترین لباس، خوبترین لباس تا بپوش. و کلو بخورید و اشربو بنوشید و لا تصرفو، از حد تجاوز نکنید، به جای مصرف نکنید، انه لا يحب المسرفین، هر آن خداوند دوست نمیدار اسراف کنندگان را. کولو و اشربو و البسو و تصدقو من غیر مخیلت ولا اسراف، فان الله لا يحب، فان الله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده. پیغمبر خدا علیه السلام چی میفرماید؟ کولو بخورید ای مسلمان، و اشربو بنوشید، و البسو لباس خوب بتن بکنید، و تصدقو در راه خدا هم انفاق بکنید، من غیر مخیله، بدون از اینکه خیال بکنید، تکبر بکنید، فخر فروشی بکنید، ولا مخیله ولا اسراف، بدون اسراف و بذر. و ان الله بشک خداوند یحب و دوست دارد، ان یرا اثر النعمت علی عبده، که اثر نعمت خود را بر بنده خود ببیند. الله اینو دوست دارد، خدا برات داده و را ظاهر بکن. صحابی هم پیش پیغمبر خدا علیه السلام اشعث اغبر، گرد و گرد ورد و مویش تیت و تیت، لباس عجیبی. پیغمبر خدا برش گفت که میخوایم با تو کمک بکنم از صدقه. اصحاب پیغمبر خدا مسلمان وار نبودن که در اینجا بشدن دختر بروند. وقتی گفت از صدقه، یک بار گفت که یا رسول الله، ما خواه الحمدلله مال دارم، پیسه دار هستم، صدقه خواه از غریبا میباشد. اگر هدیه میگفت قبولش میگرد، گفت از صدقه استاد شد. یعنی صدقه خواه برما جواز ندارد. پس پیغمبر خدا گفت که پس در صورتی که تو مال داری، ان الله يحب ان يرى اثر النعمه على عبده، الله دوست داره که نعمتی که خدا به بندهش داد اون سر ظاهر شود. بنان خیلی برای چی نگاه کردی؟ برو لباس خوب بپوش، بوت خوب بپوش، یک چیز مصرف سر خود بکن، تمام روز پیسه را سر پیسه میمانی، مشواری از صبحی خلاص میکنی، پس داخل صندوقت میمانی. این رقم کار نکن، این را بکش استفاده از پیش تو که الله سرش خوش میشود. بنان تقوی نیست که چرک بپوشه، غلط بپوشه. در افغانستان من میرقم هر کسی که دیوانه شد بازی را میگه ملنگ، دیوان که غلط بپوشه بازی او ولی خدا شد. ولی خدا این مردمای خوب و مقبول و کسی که حتی اینه نیم دوستای خدا هستن که نعمت خدا را ناچیز نمیداند. قل بگو ای پیامبر، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، بو کیست که حرام کرده زینت خدا را، التي اخرج لعباده، که پیدا کرده برای بندگان خود، و طیبات من الرزق، و پاکیزه ها از روزی، پاکیزه ها از روزی را که الله پیدا کرده. این اقتداری که منظم نان بخوره با سرزان ما نخ بکنیم، چرا این رقم نان خورد؟ الله برمه میره قبروزی پیدا کنه، باید به شکل خوبترش پختش بکنم. قل بگو ای پیغمبر، هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بگو در حقیقت این نعمت ها برای کسانی است که ایمان آورده اند در زندگی دنیا. خالصتن یوم القیامه، خالص شده ایشان را یوم القیامه در روز قیامت از برکت مسلمان کافر نام میخورد. در آخرت اختصاص برای تو داده. هر به تو نعمت خدا نداشتی تشویش داشته باش که چرا در کدام جای مشکل در تو وجود داره که الله نعمت های تو را بر تو نداده. دی دقیق شد کذالک مفصل الآیات، همچنین مفصل بیان میکن نشانه ها را لقوم یعلمون، برای گروهی که میداند. بعد میبینیم یک چند لحظه صبر بکنه، 5-6 دقیقه دیگه. كذلك نفصل الآيات، مفصل بيان ميكن نشانها را لقوم يعلمون، براي گروهی که میرانن. ولی بعد مرمو میگه این خو حلال بود، آنچه که الله از ما شما را منع میکنه او چی است؟ قل بگو ای پیغمبر، انما جزی نیست که حرم ربی، حرام گردانده پروردگار من، الفواحش مطلق بی حیایی را، بی حیایی در خانه، بی حیایی در کشور، بی حیایی در دفتر، بی حیایی که تو تنهای خودت در تمام بخشا، بی حیایی بد است. حیا نصف ایمان است، حیا را الله دوست دارد. بنان شریعت خدا بی حیایی را چی کرده؟ منع کرده. زنا را، رفتن بی معنا را، و به عباره دیگر که سرتن گشت انتقاد بکند. ما ظهر منها و بابتن، آنچه که از آن ظاهر است و ما بطن، از او فواحشی که پوت است، پنهانی است. و الاسم گناه را، گناه را شریعت ما سر چی کرده؟ حرام کرده پروردگارم سر من. اسم به معنی هر گناهی که به زبان پخش شود. و البغیه، و حرام کرده بر من تجاوز، و البغیه بغیر الحق، تجاوز و تعدی را بر حقوق دیگر بدون دستاویز، بدون دستاویز تجاوز نکن. و ان تشرکوا بالله، و ان که شریک بگرند به خدا، چیزی را که ما لم ينزل به سلطانا، که خدا نازل نکرد به آن هیچ دلیل را. و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، و این که بگوید به خدا آنچه که نمیدانید. قل بگو ای پیغمبر، انما حرم ربی، جزی نیست که حرام گردانده پروردگارم، الفواحش بی حیایی ها را، ما ظهر منها و ما بطن، آنچه که از آن ظاهر باشد یا پوت باشد. و الاسم مخالفت شریعت را، و الاسم مخالفت شریعت را، و البغی تجاوز بغیر الحق بدون دستاویز. سیکت یک گبر آمد بدون دیگه تحقیق بکنی طرف کرده انتقام جویی را شروع میکنی. و البغی، و ان تشرکوا بالله، و ان که شریک بگرن به خدا، چیزی را ما لم ينزل به سلطانا، که نازل نکرده خدا به آن هیچ دلیل را. با الله از چه قدر بروی. و ان تقولوا على الله، و ان که بگید بر خداوند متعال ما لا تعلمون، آنچه که نمیدانید. که نمیدانی نگو که خدای تو گفته. از امام مالک رحمت الله علیه 30 سوال کسی داشت، 27 سوالش گفت که نمیفهمم، 27 سوال امام مالک گفت نمیفهمم. و با جان ما الله سر ما رحم بکند، 2000 سوال کسی بکند نمیگه که دو دانش نمیفهمم، کلش 9098 دانش میگم که این طور است. و الله رحم بکند. بنابراین این مشکل بزرگی است. هر کسی که در باب دین گفت میشه در حقیقت به خدا نسبتش میکنند. بنابراین از خدا انسان باید بترسد. و یکی از گناه ها امیست که فتوا کلگی مفتی ها شد. در مساجد بسیار مفتی ها ما داریم، ریستفیده متقاعد کلش مفتی ها است، اما جا رفتن تمام روز فتوا میدن. کسی یکی میگه خدا سر نکردی، دیگر سر نماز غلطی میگیره. یک عجیب حالت است، پروردگار اینا را هدایت نصیب بکنه. بنابراین این تجاوز نباید صورت بگیره، ادب را در دین باید رعایت بکنه. خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت ما شما را حل بکنه. رحم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله جل جلاله در آيات گذشته، در سوره های گذشته، در حقیقت معرفت معبود، معرفت خالق، معرفت ذاتی که باید عبادت کرده شود و تمام مسائلش برای ما شما معرفی کرد و رد شرک صورت گرفت، جواب هم برای شبهات داده شد. اثبات صداقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تثبیت شد. در رابطه با شگونگی زندگی ما شما و علایق ما شما با خدای ما، با خود ما و با مخلوق خدا هم بیان و تثبیت شد. روی این اساس ما شما را در یک روشنی کامل قرار داد، بناهن یک نوع حکم را می دهد که در حقیقت هشدار است برای مخالفین و هشدار است برای یک مخلوقی که در یک مقطع خاصی از تاریخ زندگی می کند. بناهن الله می فرماید ولکل امت اجل، و برای هر امت، برای هر کتله از جامعه که در یک مقطع خاصی از زمان زندگی می کنند، بر اونها همچی است عجل است، میعاد مقرر است. این لکل امت عجل به مجموعه از مخلوق خدا، به مجموعه از مردم که در تحت یک قبیله، در تحت عنوان دین و در تحت عنوان مذهب و در تحت عنوان حکومت زندگی می کنند، برای این مردم همچی است عجل معین است. یعنی نمی شود که مردم همیشه دارای یک حکومت باشد. حکومت کردن برای یک طبقه خاص ای هم یک میعاد دارد. مستقیم دات وام تقدیم می کند. زندگی کردن در روی زمین برای یک قوم ای هم میعاد خاص دارد. بعد امون میعاد که برسد ای زمین را ترک می کند، ای قدرت را از دست می دهد، ولی عنوانشان را باقی می گذارند. عنوانشان را به خوبی یا عنوانشان را به بدی در تاریخ ثبت میکند. بنان فرعون با قومش مردم بودن، زندگی داشتن، آرمان داشتن، کار کردن، کشتن و زندگی حاصل کردن، ولی عنوان را بر خود گرفتن. اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او را میبینیم که مردم بودند، در یک مقطع خاصی از زمین زندگی داشتند و زمان در اختیار داشتند. اینی مردم، اینی امت هم چی کرد؟ عجل، یک وقت معین داشت، بعد از بعد از دنیا رحلت کردند. تابعین آمدن، اونها هم یک مقطع خاصی داشتند، اونها هم رحلت کردند. تابعین آمدن، اونها هم رفتند. اموی ها آمدن، عباسی ها آمدن، عثمانی ها آمدن، این کل مردمی هستند که آمدن و رفتند. بنان خطاب به ما هم این رقم است. دین پوره و کامل و شامل را برات داریم، اگر تطبیقش میکنی هم عجل داری و این زندگی را ودا میگویی، و اگر تطبیقش نکنی هم باز هم معیاد داری. ایتو نیست که همیشه با توی دنیا و این قدرت و این وسایل بوده باشد. ولی کل امت عجل، برای هر گروه میعادیست. فاذا جاء اجلهم فاستن بیاد میعادشان لا یستأخرون ساعتا، تأخیر نمی توانند ساعتی. ساعتی دیگه تأخیر کردن نمی توانند. این دنیا را ختم، این دنیا را وداع می گوید. از او قدرتشان نفتند. ولا یستقدمون، و نه سبقت می توانند بکنند، نه سبقت می توانند بکنند و نه هم پاورجا با استاده می شوند. از این خاطر پرسان بکنیم که چه شدن این مردم های که امپراتوری ها داشتند، او مردمی که سیادت یک روز داشتند، امروز آثارش هم دیده نمی توانی کجا رفتند. پس وقتی که کتله از مردم می رود از بین، فتح حتمی است. فتح همیشه هزارها و میلیونها اشه در پیشوری ما گذاشته و میگذرند که بسیار قدرتمند بودن، ولی دنیا را فانی گفتن، دنیا را ودا گفتن. روی ای اساس پیام بر کل بشریت می دهد، یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه السلام، اما یأتینکم رسول منکم، اگر بیاین به شما فرستادگان من از نسل خودتان، یقصون علیکم آیاتی، میخوانند بر شما آیات مرا، یقصون علیکم آیاتی، فمن اتقا، پس هر که بترسد و اصلح نیکوکاری کند. فمن اتقا، کسی که تقوا پیشه بکند به ترک محظورات، و اصلح و اصلاح آرد به افعال و کردارهای شایسته به فعل مأمورات، فلا خوفون علیهم، پس هیچ ترسی نباشد بر وی بر ایشان، ولا هم یحزنون، و نه ایشان اندوهگین شوند. دو نکته می دهد، نه ایشان اندوهگین می شوند و نه اینها غمگین می باشند. والذین کذبوا بآیاتنا، و کسانی که بدروغ نسبت کردن آیات ما را، و استکبروا عنها، و سرکشی کردن از آن، اولئک اصحاب النار، آن گروه باشند اهل آتش، صاحبان آتش، هم فیها خالدون، ایشان آنجا جاودان می باشند، همیشه می باشند. روی ای اساس تثبیت شد، نیکوکارم تثبیت شد، انسانانی که با آیات خدا مبارزه کردن و ستیزه کردن اونا هم تثبیت شد. بناهد ای ظالم انسان کیست که آتش ابدی جایش می شود؟ فمن اظلم من افترا علی الله کذبن، پس کیست ظالمتر از کسی که افترا تهمت نهاد بربست علی الله بر خداوند متعال کذبن دروغ را، با الله دروغ را بسته کرد، او کذب بی آیاتیه یا با دروغ نسبت کرد احکام او را. آیات خدا را با الله از جان خود چیزی را بسته کرد، بدعت در دین کرد، قول را گفت که خدا نگفته. الله چیزی را نگفته باشه و این میگه که دین امتو میگوید، شریعت خدا امتو میگوید، او کذب بی آیاتیه، یا نمیفهمید پیام خدا برش داده شد، باز گفت که نه الله ای رقم فیصله نکرده، پیغمبر ای رقم فیصله نکرده. اولائک یا نالهم، آن گروه برکت ایشان را، نصیبهم، بهره ایشان، من الکتاب، از آنچه که نوشته شده در کتاب. از چی؟ از آنچه که نوشته شده در کتاب او را برشان میرسد، از رزقش، از عمرش، از عملش، این را بس الله درش میرساند. اولائک یا نالهم، چون این مردمی که آیات خدا را تکذیب کردن و یا به نام خدا در دین خدا چیزی را داخل کردن، اولائک ینالهم نصیبهم، و این مردم هم برسد بهره ایشان، من الکتاب، از آنچه که الله برشان نوشته کرده، از عمرش، عمری که خدا برش تعیین کرده مطابق با عموم روایت زندگی بکنه ولو که مخالفت با دین خدا میکند. نصیبهم من الکتاب، برسد به ایشان از رزقی که خدا برشان تعیین کرده، همون رزق باید اینا باید بخورد. امام مجاهد رحمت الله علیه می فرمد که ما وعدوه من خیر و شر، الله آنچه که از خیر و از بدی برشان وعده کرده او را خام خوابید بگیرد. هر کسی که ولو که در مخالفت شریعت زندگی بکنه، وقت و مانه برشان است و قیمت ترین چیز در اینجا زمان است، خام خواب چونین مردم هم برسد امو زمانشان، زمان در اختیارش است، وقت در اختیارش است، سر خود فیصله میکنه که از این وقت چی تو استفاده میکنه. حتی اذا جاءتهم رسولنا، تا وقتی که بیاین نزد ایشان رسولنا، فرستادگان ما، یتوفونهم، قبض کند ارواحشان را، یتوفونهم، پوره بگیرد ارواحشان را با تمام اعمال کرداری که کردن. اولئک قالوا، گویند اینما کنتم، کجا شد آنچه که تدعون من دون الله، میخواندید بغیر خدا، کجا شد در وقتی که عمر گرفت، از رزق خدا استفاده کرد، از زمانی که الله برش داده بود از او استفاده کرد، بعد وقتی که توفونهم، وقتی که پوره اعمالشان را با ارواحشان را میگیرد، قالو برشان گویند اینما کنتم تدعون من دون الله، کجا شد آنچه که میخواندید بغیر خدا، بغیر خدا که چیق میزدی، بغیر خدا که کار میکردی، بغیر خدا که تو نظام را جور میکردی، کجاشت امو زحمت های، امو تکلیف های، امو شک و فریاده. قالو گوین ظلو عنا، گم شدن از ما، و شهدو علا انفسهم، و اقرار کنن بر نفس های خود، انهم کانو کافرین، که به شک ایشان کافر بودن. هر کدامشان چی میکند؟ اقرار بار بر خود میکند، و شهدو علا انفسهم، اقرار بکند بر خیش، انهم کانو کافرین، که بیشک ایشان کافر بودن، منکر بودن و ناسپاس بودن آنچه که الله برشان داده بود از عمر و مال و فرزند و اولاد. قال گوید خداوند داخل شوید، فی اممین، همراه امتانی که قد، فی اممین، در امتهایی که قد خلت من قبلكم، گذشتن پیش از شما، من الجن والانس، از جن و انس، فی النار، در آتش داخل شوید، در او امتی که، در او اممی که پیش از شما گذشته. قبلا قرآن کریم گفت که ولکل امت اجل، برای هر کتله از مردم چه میعادشان است. این مردم هم که در دین ناآوری کردن، بدعت جور کردن به خاطر منفعت خودشان، یا انکار دین را کردن، این مردم هم روزی میرسد یتوفونهم که قبضشان ارواحشان قبض کرده می شود. در اون روز باز درس گفته می شود داخل شد که امه من در امتهایی که قد خلط من قبلكم گذاشتن پیش از شما از جن و انس فی النار در آتش. دو جا بازم اینه که در گلزار برو مطابق به اعمالی که کردن و یک زمان بزرگ را خدا 100 سال در اختیار انسان گذاشت. در این 100 سال به اعمال خود ملتفت نشدن. الله هم میگه خیلی داخل شوین در آتش. کل ما دخلت امتون هرگاه داخل شود مجموعه از مردم لعنت اختها لعنت کند قوم دیگر را لعنت میکند. حتی اذا دارکو فیها جمیعا تا وقتی که به یک دیگر برسند در آنجا همشان یک جا همشان باز یک جا میرسد. امت مجموع همچینش کتلوی میرود در مدت 100 سالی که نه زندگی کردن 200 سال و 500 سالی که زندگی کردن اینی امت ختم میشود. بعد از او با کتله از داخل دوزخ میروند. کل ما دخلت هرگاه داخل شود امتون مجموعه امتی لعنت اختها لعنت میکند قوم دیگر را لعنت میکند که اونها بر ما چنین تعلیم داده بودند، اونها بر ما این رقم زمینه مساعد کرده بودند و چنان ما را تربیت کرده بودند. این خود لعنت خدا نفرسته. حتی اذا دارکو فیها تا وقتی که به یک دیگر برسند فیها در آن جمیعا همه در یک مکان با جمع می شود. امیر کلانا و بزرگا تابع و مطبوع کلشان در آتش قرار می گیرد. قالت اخراهم گوید جماعه متأخر ایشان لئولاهم در حق جماعه متقدم ایشان ربنا پروردگارا ها اولائی اضلونا پروردگارا این گروه گمراه کردن ما را فآتیهم عذابا ضعفا من النار پس بدهد ایشان را عذاب و هم دو چند من النار از آتش. زیرا خودشان که خراب بودن ما را چرا خراب کردن؟ خودشان که غلط بودن بر ما چرا غلط راهنمایی کردن؟ قال میگوید الله لکل ضعفون برای هر کدامتان دو چند است ولکن لا تعلمون ولکن شما نمیدانید. برای تو هم دو چند است، برای گروهی که عامل بدبختی شد با او هم دو چند است. چرا؟ الله برات کتاب رای کرده بود، الله پیام برات رای کرده بود، پیغمبر برات رای کرده بود، علما برات رای شده و به طرق گذشت که کشون این کار نکنین. حالا ببینین این آیت ها تنها در مورد شرک نیست، در مورد هر گروهی که مردم را به طرف گمراهی فساد و بدبختی فرا بخواند. ولو که خدا مسلمان بگوید، خدا مسلمان میگه باز پشت پشتون و تاجک و ازاره و فلان.